Polskiego Radia Sobota, 10 stycznia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sowera. Rodziny górników włączają się w protesty w obronie likwidowanych kopalń. Precz z likwidatorami kopalni! Nie oddamy! My szerzymy! Dwie osoby zatrzymane w Kanadzie pod zarzutem współpracy z organizacjami terrorystycznymi. Koniec dramatu we Francji. Zamachowcy z Paryża zginęli w policyjnym szturmie. Niewykluczone, że dziś dojdzie do rozmów strony rządowej ze związkowcami z branży górniczej. Przedstawiciele rządu, w tym pełnomocnik do spraw restrukturyzacji węgla kamiennego, jadą na Śląsk, by rozmawiać o naprawie kompanii węglowej z samorządami. Plan dla kompanii zakłada likwidację 4 kopalń. To wywołało falę protestów. Wieczorem strajkowało już 2000 górników w 3 kopalniach na Śląsku i w jednej w Małopolsce. Wczoraj rozpoczęły się także akcje protestacyjne na powierzchni. Precz z likwidatorami kopalni! Przed bramą kopalni w Brzeszczach pikietowało 500 osób. Głównie rodziny górników, ale również mieszkańcy Brzeszcz oraz związkowcy. Słychać było okrzyki i gwizdy wznoszone przeciwko rządowi, ale też nie zabrakło słów wsparcia dla protestujących górników. Pikietujący w Brzeszczach na pół godziny zablokowali okoliczną drogę. Podobny protest odbył się w Zabrzu. Tam między innymi kobiety pracujące w kopalni Sośnica Makoszowy zablokowały rondo przed wjazdem do zakładu. Pikiety dodają sił górnikom na dole, mówił Stanisław Kłysz, szef Solidarności kopalni Brzeszcze. Ludzie są spokojni, zmotywowani jeszcze bardziej tym wielkim poparciem. Powiedzieli, że choćby mieli wytrwać jeszcze 2 i 3 tygodnie, do oporu nie odpuszczą. Zarówno w Brzeszczach, jak i w Zabrzu można było usłyszeć ultimatum, że jeżeli nikt ze strony rządowej do protestujących nie przyjedzie, górnicy pojadą do Warszawy, jednak nie rozmawiać, a protestować. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Kanadzie aresztowano 2 braci pod zarzutem współpracy z organizacjami terrorystycznymi. Jak informuje Fox News, jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Quebecu, gdy próbował opuścić kraj, by, jak podano, uczestniczyć w działalności terrorystycznej za granicą. Drugiego, jego rówieśnika, ujęto w porcie lotniczym w Ottawie. Policja nie podała, dokąd miał lecieć. Obaj usłyszeli zarzuty związane z domniemaną, planowaną działalnością terrorystyczną. Wczoraj we Francji zakończył się kilkudniowy dramat, jaki rozgrywał się po zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo. 3 terrorystów, w tym 2 braci Kołaci, uznawanych za sprawców ataku na dziennikarzy, zostało zabitych. Prezydent kraju w specjalnym przemówieniu podkreślał jednak, że nie oznacza to wcale końca walki z terroryzmem. François Hollande podziękował służbom bezpieczeństwa za skuteczne operacje antyterrorystyczne. Jesteśmy wolnym narodem, który nie poddaje się żadnej presji, który się nie boi. Jednocześnie prezydent apelował o czujność, jedność i mobilizację przeciwko terroryzmowi. Francja, choć stawiła czoła zagrożeniu, wciąż jest celem kolejnych. Prokuratura tymczasem prowadzi postępowanie w sprawie ostatnich wydarzeń. Sprawa zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo oraz oddzielnego ataku na sklep koszerny na wschodzie Paryża mają być prowadzone wspólnie ze względu na doniesienia o współpracy terrorystów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Po wydarzeniach we Francji brytyjski rząd ujawnia, że przeznaczył dodatkowe miliony funtów na śledzenie rodzimych dżihadystów. Szef resortu finansów powiedział BBC: skierowaliśmy ponad 100 milionów funtów na obserwację ludzi udających się na wojnę w Syrii i Iraku, tych domorosłych terrorystów, którzy czerpią swoją ideologię z internetu, a potem jadą popełniać okropne zbrodnie. Zaraz po zamachu na Charlie Hebdo w Paryżu brytyjski szef wywiadu Andrew Parker powiedział, że agentom MI5 coraz trudniej jest śledzić spiski islamistów konspirujących w internecie. Parker ostrzegł, że spodziewa się w przewidywalnej przyszłości, że któregoś z tych spisków nie uda się w porę wykryć i w Londynie może dojść do podobnego masowego ataku jak w Paryżu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. 17 osób, które protestowały jesienią 2013 roku w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu przeciwko udziałowi profesora Zygmunta Baumana w zorganizowanej tam debacie, prawa nie złamało. Byli oskarżeni o udział w nielegalnym zgromadzeniu przed budynkiem, ale sąd ich uniewinnił. Artykuł 57 gwarantuje obywatelom prawo organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Prawo do wyrażania poglądu obejmuje prawo do wyrażania także poglądów na przykład niepopularnych. Uzasadniała wyrok sędzia Anna Statkiewicz. Asystent obrońcy Jakub Artemiuk po ogłoszeniu wyroku powiedział, że cel został osiągnięty. Od początku zakładaliśmy uniewinnienie obwinionych w tej sprawie i jak najbardziej zgadzamy się z wyrokiem. Wyrok jest nieprawomocny. W sklepach powoli kończą się świąteczne wyprzedaże. Rzecznicy konsumenta ostrzegają, by przecenione towary kupować z rozwagą. Miejski rzecznik konsumentów w Nowym Sączu Leszek Jastrzębski zwraca uwagę, że nie w każdym przypadku będziemy mogli zwrócić towar. Nawet gdybyśmy go chcieli zwrócić godzinę po zakupie, jeżeli sprzedawca nie będzie przejawiał dobrej woli, to niestety odmówi nam przyjęcia zwrotu towaru. Zwroty towarów przysługują jedynie w sytuacji, kiedy kupujemy towar, najogólniej mówiąc, poza lokalem przedsiębiorstwa. Poprzez internet, poprzez telefon, na różnego rodzaju pokazach. To wtedy możemy w terminie do 14 dni od zawarcia takiej umowy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przeceniony towar zawsze możemy reklamować, jeśli wykryjemy w nim wadę. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Anonsowany wcześniej Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Początek turnieju w Oviedo niestety nie był najlepszy dla naszych piłkarzy ręcznych, dlatego że przegrali z Norwegią 25-30, ale tutaj chciałem troszeczkę ich usprawiedliwić, bo tak. Po pierwsze, to tylko turniej towarzyski. Ostatni etap przygotowań do Mistrzostw Świata. To prawda, ale turniej towarzyski. No, a po drugie, Polacy na pewno są bardzo zmęczeni trudnymi treningami siłowymi, jakie zaaplikował im ostatnio trener Michael Bigler. W związku z tym należy podejść, uważam, do tego wyniku spokojnie. Dziś Polacy zmierzą się jeszcze z Węgrami, a jutro na koniec z Hiszpanami. W rajdzie Dakar było nieźle dla Polaków, choć nie rewelacyjnie. Wśród kładowców Rafał Sonik zajął drugie miejsce, utrzymał jednak prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W gronie kierowców samochodów Krzysztof Hołowczyc też utrzymał czwarte miejsce, mimo że na mecie etapu zameldował się z 8 czasem. 19 dojechał Marek Dąbrowski, a w całym rajdzie jest 33. Motocyklista Jakub Przygoński ma coraz większą stratę do czołówki i w sumie zajmuje 21 miejsce. Za to 38 jest Jakub Piątek. No i w końcu załoga ciężarówki Kasperuk Szustkowski. Oni też razem sobie znakomicie. Wczoraj dojechali na 16 pozycji, a w klasyfikacji generalnej są na 21 miejscu. Teraz o meczu popisowym dla Marcina Gortata. Naprawdę zagrał kapitalnie w meczu Washington Wizards Chicago Bulls. Wizards wygrali 102-88. Zaraz po zakończeniu tego pojedynku sprawozdawcy telewizyjni podkreślili, że Wizards nie mieli tak znakomitego startu w lidze od 36 lat. Olbrzymia w tym zasługa Marcina Gortata, który przez komentatorów telewizji ESPN chwalony był nie tylko pod względem zbiórek czy bloków, ale także zdobytych punktów. Now this Gortat is just having a terrific all-around game. Not only with the blocks and the rebounds, but also with the points. He's been terrific. Marcin Gortat zaliczył kolejny double-double w swojej karierze do 21 zdobytych punktów. Dołożył m.in. 13 zbiórek. Media w USA po zakończonym spotkaniu skupiły się na zdecydowanie lepszym występie Johna Walla, który na parkiecie rywalizował bezpośrednio z gwiazdą Bulls Derrickiem Rose'em i w końcu okazał się lepszy. Jednak Washington Post podkreślił z kolei, że Gortat był gwoździem programu piątkowego meczu. Z Chicago Jan Pachlowski. I ciągle można głosować na Marcina Gortata, żeby zagrał jako pierwszy Polak w meczu gwiazd NBA. #NBAballot. Takie coś trzeba wpisać na Facebooku albo na Twitterze i wtedy odda się głos na Marcina Gortata, tylko wcześniej trzeba napisać, że Marcin Gortat. Hasz, czyli taki krzyżyk, NBA krzaczek. Razem pisane, Ballot przez 2L. Dobrze. To zaraz ci pokażę, napiszesz i zagłosujesz na Marcina Gortata, a ja przypominam jeszcze, że dzisiaj po 8.30 rozpocznie się finał Pucharu Hopmana, w którym Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz zmierzą się z Amerykanami Seriną Williams i Johnem Isnerem. Po 8.30 oczywiście zaczniemy śledzić jeszcze w porannej audycji, co się dzieje. Zacznie się od meczu Agnieszki Radwańskiej z Seriną Williams, więc zaczyna się kapitalnie. To będzie finał Pucharu Hopmana. Zdaje się, że pan Jerzy uznał, że kierownikiem całego zespołu jest pani Agnieszka i tam... I bardzo słusznie. Słusznie zresztą. I właściwie słucha się i wie, co ma robić. I bardzo słusznie. Jeśli dobrze zrozumiałem, to pan Jerzy przyznał się, że pani Agnieszka mówi mu zaserwuj tu, tak i tak. I on wtedy to robi i jest zadowolony. Gdyby pani Agnieszka zawsze towarzyszyła panu Janowiczowi, to być może lepiej by czasem to wychodziło. W całym kraju pochmurno i deszczowo. Na krańcach południowo-zachodnich może mocno popadać. Na wschodzie i północnym wschodzie spodziewany jest deszcz ze śniegiem. W górach opady śniegu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i deszcz będą przechodzić. Temperatura maksymalna. Wysoka. Od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Białymstoku, 4 w Zakopanem, 5 w Olsztynie i Przemyślu, 7 w Gdańsku i Bydgoszczy, 8 w Krakowie, 9 w Poznaniu, Łodzi i Warszawie, 10 w Szczecinie i Koszalinie, do 12 we Wrocławiu. Tak będzie dziś w ciągu dnia. Dziś będzie gorąco też bardzo wieczorem, bo dziś bal mistrzów sportu i rozstrzygnięcie plebiscytu przeglądu sportowego. Jest bardzo duża szansa, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat pojawi się zwycięzca osobiście. Właśnie. No właśnie. Jest taka szansa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

I said, are you gonna be my girl? Przepraszam za takie niezręczne pytanie, ale krawat masz zawiązany, czy... Nie, nie, jestem dosyć dobry w tym. Naprawdę? Mhm. A, czyli masz zawiązany z zeszłego roku. Zapraszamy do Trójki. Trochę się skrzywił, to chyba nie, chyba sobie radzi. 16 minut po siódmej, no ale teraz zupełnie inny temat. Chociaż o sporcie oczywiście, to najtrudniejszy etap w biegowym Pucharze Świata. Wbieg na Alpe Czermis. Jutro Justyna Kowalczyk, Marit Bjergen i cała światowa czołówka będą się zmagać z morderczym podbiegiem pod tę górę. Zobaczyć to jedna, poczuć to zupełnie coś innego. No i właśnie redaktor Gąsiorowski w studiu, który wraz z kilkoma innymi dziennikarzami miał okazję spróbować, jak to jest. No to redaktorze, jak to jest? Nieźle. Wciąga. Wciąga. Wszystko po kolei. Bohaterami tej opowieści będą także Radosław Leniarski z Gazety Wyborczej, Paweł Wilkowicz ze Sport.pl, Damian Michałowski z Radia Z i Radosław Jaworski z Eurosportu. I chciałem bardzo wszystkich poprosić o potraktowanie naszych wyczynów tak trochę z przymrużeniem oka i z łaskawym podejściem do tematu, bo kiedy dowiedzieliśmy się, że można coś takiego zrobić, powiedzieliśmy tak, nie myśląc za bardzo ani o naszych zerowych praktycznie umiejętnościach, ani o tym, co nas czeka, to tak jakby ktoś zaproponował ci, żebyś zagrał na oboju w filharmonii. A ty mówisz, tak, oczywiście, a potem się zaczynają porównać. No takie porównanie przyszło mi do głowy. Zaczęło się na klarnecie to jeszcze, ale na oboju. To niech będzie na klarnecie, albo jak takiej podwórkowej drużynie piłkarskiej ktoś by zaproponował występ na Mistrzostwach Świata i wszyscy, tak, tak, jedziemy. No i potem się zaczynają problemy. Zaczęło się od Radka Leniarskiego, który wyczytał gdzieś o amatorskim biegu Rampa Coni Campioni organizowanym tuż przed finałowym etapem Tour de Ski. Wszyscy byliśmy kompletnymi amatorami, przeprowadziliśmy więc profesjonalny dwugodzinny trening dzień wcześniej, no i stawiliśmy się na starcie. No ja to wspominam po prostu koszmarnie, dlatego że zawsze wydawało mi się, że bardzo dobrze jeżdżę na nartach, ale zapomniałem, że ostatni raz byłem na takich drewnianych striełkach z Uralu jakieś 25 lat wcześniej. Ale widziałem, że wśród dziennikarzy nie tylko ja byłem takim człowiekiem, któremu to sprawiało nieco trudności, bo po prostu to, jak wyglądali nasi koledzy za metą, to naprawdę no, widok nie do zapomnienia. Pamiętam Pawła Wilkowicza, który biegał w takiej kurtce do kolan i w szaliku i w czapce po prostu na tą górę, no to jest oczywiście koszmar. Prezentowaliśmy się dość oryginalnie, tutaj się zgodzę. Rzeczywiście Paweł Wilkowicz i Damian Michałowski mieli pewne kłopoty z dobiorem odzieży. Ta kurtka właściwie tak działała, jak, trochę jakbym w szklarni biegł. No i z każdą kolejną edycją już odejmowałem sobie tych warstw. Ostatnio to w ogóle chyba pobiegłem w jakiejś takiej bluzie przypominającej już trochę to, w czym biegają zawodnicy i muszę powiedzieć, że działa to dużo lepiej. Spodnie narciarskie, jakąś taką bluzę typu soft shell czy coś takiego też ciepłego narciarskiego i rękawice narciarskie. Po 100 metrach już byłem tak spocony, że stwierdziłem, że rękawice są mi niepotrzebne, co okazało się kolejnym błędem, o czym za chwilkę opowiem. No i potem zrzuciłem gdzieś z siebie tę wielką bluzę. Tak, wrócimy do tych rękawic, ale mówi się, że podbieg pod Alpe Czermis. Wiele osób zapomina, że najpierw do tego podbiegu trzeba dobiec kilka kilometrów, a po drodze są zjazdy. Zjazdy. To zresztą ulubiony fragment Radosława Jaworskiego, Pawła Wilkowicza i właśnie Damiana Michałowskiego. Sam stadion potrafi wprowadzić w popłoch, ponieważ tam z reguły następuje pierwsza natychmiastowa selekcja. Najlepsi biegacze na samym początku, przy pierwszym podbiegu uciekają reszcie. Słabsi zmagają się z pierwszą górką, potem próbują się nie wywrócić na dwóch bardzo stromych zjazdach. Moją pierwszą górę zaatakowałem dość surowy technicznie. A na biegówkach się zjeżdża trudno. One jak tylko coś złapią, to zaraz leżysz. No i ja leżałem tak Leżałem myślę ze 3 razy. Kiedyś akurat tak na wprost norweskiego fotoreportera, który robił zdjęcia, wyrżnąłem, bił brawo. Na tym zakręcie, tym pierwszym zakręcie, próbuję jakoś skręcić, okazuje się, że to nie da rady. No i pomyślałem sobie wtedy, że no najlepszą metodą na zakręt jest po prostu zwykła wywrotka. Wywróciłem się i tu był mój błąd, że ściągnąłem rękawiczki narciarskie, ponieważ przetarłem sobie palce u prawej dłoni do krwi. Ja pamiętam ten zjazd. To jest taki zjazd na stadionie. Jest naprawdę stromy, wyślizgany. Na końcu jest zakręt, niebezpieczny, bo jest dosyć duży tłum narciarzy. No i muszę przyznać, że trzeba bardzo się starać. Ja walczyłem z tym, żeby się nie przewrócić. I to był błąd, ponieważ trzeba się było przewrócić. Oczywiście, wyglądało to podwójnie komicznie. Jeśli już ktoś uporał się ze zjazdami i przebiegł 5 kilometrów, to mógł wreszcie zameldować się na początku podbiegu pod Alpe Cermis. Widok tej góry z dołu i ta świadomość, że trzeba się dostać tam na samą górę, no to jest naprawdę no tak niesamowicie przytłaczające. Ja w pewnym momencie po prostu nie wierzyłem, że dam sobie radę. No i faktycznie było kilka momentów takich, że nie dawałem rady. Na samej wspinacji to już technika takim jak my to jest średnio potrzebna, bo no trochę jak technika wchodzenia po schodach. Te ostatnie 4 kilometry to jest coś, co daje w kość nawet najlepszym. No i de facto jest tam no, walka o życie. Zmagamy się ze sobą, ze sprzętem, ze śniegiem, czy tą warstwą taką lodu, po której tam przychodzi nam się spinać. Tam już sędziowie po raz pierwszy dawali mi ostrzeżenie, że to już zupełnie bez sensu, żebym się nie męczył, bo i tak tego nie przeżyję. Ale Alpe Cermis, podbieg na Alpe Cermis pokazał mi po raz pierwszy w życiu, że kibice są naprawdę bardzo ważni, bo oni dowiedzieli się, jak mam na imię i wszyscy krzyczeli Deny, Deny, Deny i tylko to mnie tak naprawdę niosło. Ci kibice są fantastyczni i naprawdę wspierają. Kiedy pogona się najbardziej strome podbiegi i do mety zostaje kilkaset metrów, widać trybuny, bandy reklamowe i napis finish. Na koniec jest trochę płaskiego i jeśli tam jesteś w stanie w ogóle biec tak, że odsuwasz nogi na boki i to przypomina trochę jazdy na łyżwach, to znaczy, że było dobrze. No, uzyskałem to za 3 razem dopiero. Tak nawet trochę się w jakimś tam przyzwoitym tempie przesuwałem, ale poprzednie 2 edycje to była pierwsza, to w ogóle to byłem parodystą. Nie tylko ty. No nie, ty tak, byłem w zacnym towarzystwie. Gdy udało mi się doczłapać takie ostatnie miejsce, gdzie za chwilkę jest ten napis fantastyczny finish meta, nagle taki złowieszczy pan z od organizatorów podchodzi w niebieskiej kurtce, pamiętam jego twarz do dzisiaj, śni mi się po nocach i mówi do mnie, że no way, to jest end over i że tyle. Ja mówię do niego, panie, że ja mam jeszcze 100 metrów do przebiegnięcia, pan mi da po prostu tam przebiec i tyle. A on mówi, że nie, że mieliśmy chyba tam 1,5 godziny czy 2 godziny nad Justyną Kowalczyk i pozostałymi dziewczynami i że jeżeli teraz nie zejdę, to jest prawdopodobieństwo, że one mnie dopadną. No i na chwilę przed przekroczeniem mety niestety zostałem ściągnięty z trasy. Efekt jest taki, że kiedy już się dobiega do mety, to już nie ma ochoty na nic. Można się nawet przewrócić, odbierając medal za uczestnictwo. Co mówiący te słowa spektakularnie uczynił, a ja to uwieczniłem na nagraniu wideo. Wciąga ta góra i chce się na nią wracać, mimo że no, jest po prostu koszmarnie trudno. Jutro kolejna próba. Niestety nie nasza. Niestety nie nasza, no ale będą biegły zawodniczki. Rzeczywiście to wygląda bardzo, ale to bardzo widowiskowo i dobrze jest wiedzieć, jak to jest. Bardzo dobrze. Dziennikarze sportowi często mówią, jak mógł spudłować w takiej sytuacji? A jak człowiek sam spróbuje, to inaczej się... Górna narta, szkolny błąd. Oczywiście, że tak. Michał Gąsiorowski próbował. Gratulujemy, redaktorze. Sense, bro. circles and the yonder of records or numbers or spaces still undone. Ruins or relics, disciples and the young. Light touch my hands in a dream of your expanse. Now on, you can't forget all future plans. Night touch my hands with the turning of the scans. Night to the light, all plans are golden in your hands. Przypominam, że 22 i 7 trójek i że Ronek @polskieradio.pl i że 71335. Już widzę, że z tej relacji najbardziej spodobało się Państwu określenie widok góry z dołu. No, było coś takiego, było. 26 minut po 7 teraz. Specjalna strefa ekonomiczna. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Biurokracja czasami potrafi uchronić pracowników. Przekonał się o tym Sri Verma, indyjski elektryk zatrudniony przez rządowy Centralny Departament Robót Publicznych. Urząd właśnie go zwolnił, gdyż połapał się, że Sri Verma nie pojawia się w pracy od niemal 25 lat. Zatrudniony w 1980 roku mężczyzna tylko przez 10 lat przychodził do roboty. W 1990 roku porzucił zajęcie. W 2002 roku departament zorientował się, że coś jest nie tak, ale sprawa ugrzęzła w którymś z sekretariatów na kolejnych 13 lat. Elektryka zgubiły więc prawdopodobnie noworoczne porządki, a przy okazji poznaliśmy nową odmianę ukrytego bezrobocia. To niecodzienna sytuacja, nawet jak na amerykańskie realia. Sąd w stanie Massachusetts pozwolił wyjść podejrzanemu o handel narkotykami mężczyźnie na wolność po tym, jak zaoferował on w ramach kaucji swoje Adidasy. Sędzia postanowił przyjąć w zastaw warte $85 obuwie, stwierdzając, że oskarżony wykazał się kreatywnością w linii obrony. Ale nie ma nic za darmo. Buty będzie mógł odzyskać wpłacając $100 lub odpracowując 10 godzin w ramach prac społecznych. Wygląda więc na to, że rozmiar stopy zwrotu dla sędziego w przypadku tych butów to nieco ponad 17%. To się nazywa ironia nomen omen losu. Wszyscy znamy m.in. z tabloidów i kolektur loterie zdrapkowe. Cieszą się one niezwykłą popularnością, mimo że wygrać w nich jest naprawdę trudno. Jakże zdziwiony był więc mieszkaniec amerykańskiego stanu Nowy Meksyk, kiedy okazało się, że jego kupiony za $20 los przyniósł mu wygraną w wysokości bagatela $500,000. Ucieszony poszedł więc po odbiór nagrody do organizatora loterii, gdzie okazało się, że nie dla psa kiełbasa. Wypłaty odmówiono, co wytłumaczono błędem w druku losu, bo po zeskanowaniu kodu paskowego widniejącego na nim, system poinformował, że nie jest on wygrywający, a systemu nie pokonasz. A na koniec gratka dla amatorów sportu. W przyszłym tygodniu będzie można kupić klub koszykarski Atlanta Hawks. Garść informacji dla zainteresowanych. Cena wywoławcza to $700 milionów, a swoje oferty trzeba kierować do banku inwestycyjnego Goldman Sachs. A skoro oni doradzają sprzedaży klubu, to prawie na pewno dobrze na tym zarobią. Paweł Sołtys, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Tu trójka, 28 po 7. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez, bo kradła, bo kradła czerwona. Dzień. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. We'll be right back. ci od zmierzchu po blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Brzask. I Skubas, już minęła 7:30. Teraz o pogodzie. W całym kraju dziś pochmurno i deszczowo, niestety na krańcach południowo-zachodnich może mocno i to solidnie naprawdę padać. Na wschodzie i północnym wschodzie spodziewany jest deszcz ze śniegiem, a w górach będą to opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i potem w deszcz. Temperatura od 2 stopni powyżej zera to w Suwałkach, 3 w Białymstoku, 5 w Olsztynie i Przemyślu, 7 w Gdańsku, 8 w Krakowie, 9 w Poznaniu i w Warszawie, 10 w Szczecinie, a najcieplej dziś we Wrocławiu, 12 stopni powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Już trochę mówiliśmy o przepowiadaniu przyszłości, o tym, że każdy z nas może spróbować i nauczyć się wróżyć, zostać wróżką na przykład. Nasza reporterka próbowała. I wrócimy do tematu już niedługo. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup, passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour.

Nie wiemy, że wiemy, ale możemy do tego dotrzeć za pomocą różnych narzędzi. To mogą być fusy, mogą być to karty, mogą być płatki śniegu, kostki, cokolwiek tak naprawdę. Można wróżyć ze wszystkiego, bo to jest tylko narzędzie. Jak czytać te znaki, które nas otaczają? Tak jak dawniej babki-przepowiadaczki usługiwały się znakami przyrody. Tak samo znaki płynące ze snów. Danuta Górecka, redaktor naczelna miesięcznika Wróżka. Sny są charakterystyczne dla danego człowieka. To jest ta podświadomość. Dla mnie, kiedy śni mi się małe dziecko, to wiem, że w ciągu najbliższych 3 dni będzie problem jakiś. Może być woda, kiedy się kąpiesz w brudnej wodzie, to jest dobrze. A kiedy na przykład się lata, to są przyjemne sny, takie bardzo jakby przyszłościowe w tym sensie, że będzie fajnie. Czy pani widzi jakieś znaki tutaj za oknem, skoro ze wszystkiego można wróżyć? Można wróżyć z chmur na przykład. To, co widzimy w chmurach, to jest to, co mówi nam podświadomość. Dajmy na to, zadajemy sobie pytanie, co nas czeka i patrzymy w chmury. Pierwsze, co widzimy, pojawia się samochód. Gdzie pani ten samochód widzi? No, na przykład tutaj. Czeka nas podróż. Albo mamy dużo energii, chcemy przejść do przodu. A ktoś inny zobaczy smoka na przykład i pomyśli, smok, no to jest coś groźnego, może mam jakichś groźnych wrogów, może muszę jak ten smok zionąć ogniem, żeby kogoś przestraszyć. Ktoś inny zobaczy tutaj psa, pomyśli, pies, no to wierność, prawda, przyjaźń, czyli powinienem liczyć na przyjaciół. Jeśli chodzi o szukanie różnych znaków, jak może wyglądać nasza przyszłość, no to można sięgać do kultury ludowej. Istotne właśnie były te bożonarodzeniowe, to one dawały ten dobry znak na nowy rok. Jarosław Wasik, kulturoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Choćby siano symbolizowało urodzaj i na przykład dziewczęta wyciągały źdźbła spod obrusa i jak trafiały na zielone źdźbło, takie jakby niedojrzałe, to był dobry znak, że wyjdą za mąż w następnym roku. No oczywiście sprawdzano też długość życia w zależności od długości tego źdźbła i tak dalej, i tak dalej. Ponoć wróżyć może sobie każdy, to rozumiem, że wystarczy parę takich trików psychologicznych. Wystarczy ogarnąć, krótko mówiąc, pewne zachowania, pewne schematy. Jeśli powiem pani, że w najbliższej przyszłości w pani życiu zdarzy się coś, co wpłynie na pani dalszy rozwój osobisty. Anna Kędzierska, psycholog. I prawdopodobnie wydarzy się to wtedy, kiedy spotka pani co najmniej 2 mężczyzn i 1 kobietę, to podejrzewam, że nawet w najbliższy weekend to się tak naprawdę może wydarzyć, jeżeli planuje pani na przykład spotkanie towarzyskie. Z taką informacją ode mnie, z pewnym schematem poszukiwania odpowiedzi na swoje własne pytania, bo to w pani są pytania i w pani są też odpowiedzi. Dostaje pani pewien drogowskaz i my z natury rzeczy, jak wiemy, że coś się ma wydarzyć, albo oczekujemy, że to się wydarzy, to tak naprawdę jesteśmy bardzo uwrażliwieni na wszelkiego rodzaju sygnały, które pozwolą nam znaleźć to, co dla nas istotne. Więc szukamy takich sytuacji, które wpiszą się w schemat, który został przepowiedziany. Prowokujemy niejednokrotnie spotkania i rozmowy, które pozwolą nam zdobyć to, co jest dla nas istotne. A na przykład te 2 samochody, które tu widzimy, jeden jest czerwony, drugi czarny, stoją 2 samochody. To też jest jakiś znak? Patrzymy, czerwony i czarny samochód. Z czym się kojarzy czerwień? To są takie radykalne kolory, bardzo intensywne, kojarzą się z ryzykiem, z ruletką, z działaniem, czyli na przykład rada jest zaryzykuj. Postaw wszystko na jedną kartę. Teraz podjechały 2 następne samochody, czerwony i czarny, tylko w odwrotnej kolejności. Są w kartach czerwony i czarny też. To może ja powinnam zagrać w tym roku w ruletkę. Może czeka mnie wielka fortuna. Wszystko zależy od tego, o co pytamy. Bo najpierw jest pytanie, a potem jest interpretacja. Nie ma odpowiedzi przed pytaniem. Ale wszystko można oczywiście zinterpretować. O przepowiadanie przyszłości na początku roku pytała Izabela Woźniak. A, pan Tomasz jednak się nie zdecyduje, nie zostanie wróżem, woli być Jediem, jeśli może wybrać. No jak to tam kto woli? Państwo są w stanie odczytać takie znaki? No i jeszcze pytanie, co tam? Pytam i błądzę, zatem nie pytam. Chybiam o wieczność, omijam punkt. Życie to spacer po prochach klasyków. Jestem i zniknę, istotę przeniknąć nie zdołam i tak. Słuchaj, no tytuł taki pasujący. Co tam? Ze znakiem zapytania. Ranek Małpa, Polskie Radio, PL 22 i 7 trójek 71335. Za 12 minut 8, przewidując najbliższą przyszłość, powiem Państwu, że widzę gazety. Jeszcze jedna przepowiednia, to będzie wróżbita ze wsi Czółna koło Lublina. Dwie bułki z miodem na śniadanie, z miodem spadziowym oczywiście i kawa do tego. No to znak, że czeka mnie sobotnie bieganie po lesie. Aha, i jeszcze dwa okruszki na talerzu. Mówią, że będzie błoto i wiało. Znaczące dwa okruszki na talerzu. Smacznego. No i miłego biegania. Panowie od biegania pojawią się za pół godziny, a teraz za 9:08 Joanna Mielewczyk i prasa i zaczynamy od tego, co obiecaliśmy. Tak jest, czyli od dzisiejszej stołecznej. Stołeczna to jest dodatek do wyborczej, warszawski dodatek, ale temat, o którym chcę powiedzieć, to jest temat ogólnopolski. Już mówię dlaczego. Dlatego, że chodzi o kryteria lokalne przy wyborze przedszkola i przy wyborze przedszkolaka do przedszkola. A te kryteria lokalne są ustalane przez każdego, kto takie przedszkole prowadzi. Aha. Mówimy o Warszawie, ale pewnie podobnie będzie w Polsce. Czyli im biedniej, tym łatwiej. Nowość przy naborze do przedszkoli. W zeszłym roku po raz pierwszy zapisano w ustawie, które maluchy mają być przyjmowane w pierwszej kolejności przy takim wyborze. I tutaj sprawa jest jasna. Chodzi oczywiście o samotnych rodziców, o dzieci niepełnosprawne, o dzieci z niepełnosprawnym rodzeństwem, o dzieci z niepełnosprawnymi rodzicami, dzieci w pieczy zastępczej albo dzieci z rodzin wielodzietnych. Ale oprócz tych kryteriów ustawa daje gminom możliwość wprowadzenia tak zwanych kryteriów lokalnych i o tym właśnie mówiłam. W Warszawie do tej pory punktowano m.in. pracę rodziców, rozliczanie podatków w Warszawie czy posiadanie rodzeństwa w przedszkolu. Ale znamy propozycje, a mówiąc znamy, mam na myśli dziennikarze stołecznej wyborczej przygotowane w ratuszu, nad którymi wkrótce pochylą się radni. Więc 130 punktów dostaną pięciolatki. Są bardzo wysoko punktowane, ponieważ dla nich roczna edukacja przedszkolna jest obowiązkowa, a miasto chce ułatwić zapisanie dziecka do placówki blisko domu. Oprócz tego 64 punkty będą dla dziecka z rodziny objętej nadzorem kuratora albo wsparciem asystenta, 32 punkty za pracę, 24 za mieszkanie i rozliczanie podatków w Warszawie i 8 punktów za brata lub siostrę w tym samym przedszkolu, do którego drugie dziecko próbuje się dostać. I wreszcie, ostatnie kryterium, to jest to kryterium dochodowe, można za nie dostać maksymalnie jeden punkt. To jest tylko jeden punkt, ale on jest bardzo ważny. Kryterium to pozwala zróżnicować dzieci, gdy mają tę samą liczbę punktów, tłumaczy Joanna Gospodarczyk, dyrektorka Miejskiego Biura Edukacji. Traktujemy je jako kryterium techniczne. Niemożliwe jest losowanie kandydatów spośród dzieci z tą samą liczbą punktów. Można dostać w sumie 258 punktów, a ten jeden punkt będzie takim języczkiem uwagi, pozwoli dokładnie ułożyć kolejność przy przejmowaniu dzieci. Ta kwota, o której mówimy, czyli kwota, która musi być, żeby jeden punkt dostać, to najwyżej 574 zł na osobę w rodzinie. I ten punkt będzie być może bardzo, bardzo ważny, a jak wiemy, kwestia przyjęcia do przedszkola, no to w wielu rodzinach bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważny ważna. Temat. Dokładnie tak. Tematem przedszkolnym kończymy dzisiejsze spotkanie z Gazetą Wyborczą i idziemy do Forum. Forum to jest taka gazeta, w której drukowane są teksty z różnych innych gazet światowych i tutaj chciałabym powiedzieć o tekście z The Wall Street Journal. Cisza tu się czyta. Tak zatytułowany. Raz w tygodniu członkowie Slow Readers Club z Wellington spotykają się w kawiarni, gdzie wyłączają laptopy i komórki, by przez godzinę poczytać książki. I nie chodzi mi o to, żeby porozmawiać o literaturze, tylko o samą przyjemność lektury. Od czasu, gdy zaczęłam korzystać z internetu, zupełnie inaczej czytam literaturę piękną, tak mówi Mac Williams, założycielka klubu. Obowiązkowe odłączenie od sieci oznacza, że elektroniczne nośniki nie są zakazane. Przeciwnie, papier czy ekran, każdy środek jest dobry, by zatopić się w tej szlachetnej sztuce, za którą w IV wieku święty Augustyn podziwiał świętego Ambrożego. Mówiąc, gdy czytał, oczy przebiegały stronice, a umysł rozważał treść tekstu, język zaś był bezczynny i żaden dźwięk nie dobywał się z ust. Wyobrażasz sobie taką godzinę bez niczego i to w restauracji? Zupełnie bez nic? Tylko z książką. Wyobrażam. Przyjemna. I na koniec jeszcze niespodzianka dla ciebie. Dla mnie? Tak jest, Super Ekspresu zdjęcie tutaj mam dla ciebie przyjemne. Popatrz, kogo przypomina ci ta mała figurka? Supermana. Tak jest, polski koszykarz ma już swoją lalkę, czyli jak Gortat został Supermanem. Każdy z 19 tysięcy kibiców, którzy pojawią się 31 stycznia na meczu Washington Wizards Toronto Raptors, otrzyma specjalny prezent. Będzie nim figurka przedstawiająca polskiego środkowego NBA Marcina Gortata. To jest element takiej kampanii, która promuje najpopularniejszych graczy klubu ze stolicy USA. Lalkę właśnie pokazano publicznie po raz pierwszy. Gortat wygląda jak prawdziwy Superman. Jest silny, umięśniony, mocno napakowany i ma charakterystyczną pelerynkę, zupełnie jak bohater słynnego komiksu. Ale muskuły. Taki był pierwszy komentarz polskiego koszykarza, gdy zobaczył swoją nietypową podobiznę, ale generalnie można powiedzieć, że mu się podoba, a na pewno spodoba się wszystkim fanom. Chciałem powiedzieć z tego miejsca bardzo wyraźnie, bo mówiliśmy troszkę o tym w serwisie o siódmej sportowym, że Marcin Gortat po pierwsze zagrał świetny mecz wczoraj, a po drugie jest nieprawdopodobną gwiazdą w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Waszyngtonie i naprawdę powinniśmy to docenić, bo robi ogromną karierę. Ja tak myślę i to jest na pewno jakaś forma docenienia. Tak, na pewno tak. Trochę brakuje mu Irokeza, bo w tej chwili występuje z Irokezem, tutaj nie ma. Tak. On nawet w tym tekście mówi, że paru rzeczy tu jeszcze brakuje. Być może właśnie chodzi o tego Irokeza, o którym mówisz ty. Gratulujemy. Joanna Mielewczyk, Poranna Prasa, 2-2 i 7 trójek. To wróżenie rzeczywiście nie jest zbyt trudne. Po prostu trzeba dobrze zinterpretować znak. Ja zauważyłem teraz przed chwilą taki znak w kolorze zielonym. Jest to zielona stacja benzynowa, więc ja wnioskuję, że moja przyszłość będzie wyglądała następująco. Będę musiał zatankować samochód za jakieś 300 zł. Tak, to jest możliwe, to jest bardzo możliwe, to jest logiczny ciąg logiczny. Brawo, brawo, za 3,5 minuty ósma. Alarm clock rings, another day in hell begins. I'm going out of my mind. She walks in. They say love is blind, but my vision is fine. Angels sing when I look at her eyes. I'm like Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face. I'm a wasted space, but a boy.